twardy elektorat, idą oni, każdy od nich jednej prawdy broni. Tutaj zburzy, tam zbuduje wizję, poprzez internety, telewizję. Każdy o pryncypiach tak pamięta, mają już swojego prezydenta. Tak naszego mają też premiera, a naczelnik startował od zera. Idą poprzez miasta, idą poprzez wsie, idą ku przyszłości, by skończyć na dnie. Twardy elektorat kroczy żwawo, to od dawna już nie jest zabawą. Takie są zalety demokracji, większość wcale nie musi mieć racji. Zwłaszcza kiedy nie jest tą większością, niezarejestrowaną mniejszością. Pod opieką ojca, co pokaże, i gdy trzeba rozkaz dać, rozkaże. Idą poprzez miasta, idą poprzez wsie, idą ku przepaści, by skończyć na dnie. Znaczy wiele, w tą jedną na parę lat niedzielę. Zjednoczony i skoncentrowany, potem gardła są poprzecinane. Władza nam gardziołka poprzecina, lecz na razie tylko krótko trzyma. Twardy elektorat już historię stworzył i potem poszedł na wojnę. Idą poprzez miasta, idą poprzez wsie, idą ku przepaści, by skończyć na dnie.